Galicia inteira ten que saber que terá en min sempre un presidente como fun durante estes 4 anos. Un presidente de todas e de todos. Un presidente que respeta aos que o votan e aos que non o votan. Un presidente leal cos seus ciudadanos. Un presidente que cree en Galicia, que cree nos galegos, que cree nas galegas, que cree no seu país. E así, o 1 de marzo, vamos a seguir construindo con máis ganas, con máis pasión, con máis inteligencia e con máis experiencia a Galicia mellor do futuro. A ganar o 1 de marzo. A participar e a votar. Grazas, compañeros. Grazas.